Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neyse, o da daha güzel. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti habibikel emin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek üç ayların feyiz ve bereketi içinde, Şaban-ı Şerif'inde, bugün ikinci gününde, bu aziz mübarek cuma gününde, ezan-ı Muhammedi okunana kadar, Allah-u Azimüşşan'ın ezeli ve ebedi kelamı, kitabı olan Kur'an'dan, Kur'an-ı Hakim'den, Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Mübin'den, biraz evvel okumuş olduğum ayet-i kerimeyi huzurunuza arz etmek suretiyle zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Ayet-i Kerime gördüğünüz gibi ya eyyühennâs hitabıyla başlıyor. Ey bütün insanlar! Böyle başladığı zaman ya eyyühennâs şeklinde hitab-ı ilahiyle karşılaştığınız zaman anlamış olacağız ki Cenab-ı Hak bütün dünya insanlarına hitap ediyor. Zira itikadımız, inancımız şu ki yine hepimiz tereddütsüz iman etmiş bulunuyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yeryüzündeki bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Ve ma erselnake illa kaffeten linnasi beşiren ve nezira. Senedimiz bu ayet-i kerimedir. Ne demek kaffeten linnas? İnsanların tamamına, umumuna. Kaffe, tamamı demek yani. Bütün hepsine kafi, hepsine şamil. Yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa ya eyyühennâsu ayeti hepsine hitap ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Bu kadar geniş, bu kadar şumullü, bu kadar yaygın. Ey bütün insanlar! Bütün insanlar duyuyor, dinliyor mu? şu ayeti ben burada okuyorum da bütün dünya insanları duyup dinleyebiliyor mu? Hayır. Bütün dünyaya Allah'ın hitabını, kelamını, kitabını götürecek, taşıyacak, yayacak olan insanlar kimlerdir siz söyleyin? Müslümanlardır kardeşim. Müslümanlar yayacak. Allah Celle Celaluhu Müslümanları sadece Müslüman olmakla değil, İslam'ı yaymakla da mükellef tutmuş mudur, tutmamış mıdır? Niye bunları anlamıyoruz? Yani Müslüman olmakla işin bitmediğini, İslam'ı bütün imkanlarımızı, kuvvetlerimizi, cihazlarımızı, maddi ve manevi varlıklarımızı kullanarak İslam'ı bütün dünya insanlarına yaymakla mükellef olduğumuzun da şuurunda, bilincinde olmamız lazım. Mekke-i Mükerreme'de İslam'a iman eden, Kur'an'a iman eden, Allah ve Resulüne iman eden ilk Müslümanlarda bu şuur ve bu anlayış muhteşemdi, mükemmeldi. Bunu şuradan anlıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de hepinizin bildiği ve çoğunuzun da gidip gördüğü gibi Mescid-i Haram var. Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'ın ortasında ne var? Kabe-i Muazzama var. Siyah örtüyle örtünmüş olan Kabe-i Muazzama var. Bu Kabe-i Muazzama ne? İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareken. Allah-u Teâlâ'nın adına, namına, şanına, ona ibadet etmek maksadıyla Hazreti Adem aleyhisselamın temelini attığı ilk bina hangi binadır siz söyleyin? Kâbetullah'tır. Kâbe, Kâbe. O Kâbe'nin bulunduğu mescidin tamamına da Mescid-i Haram tabir ediyor. Kur'an'da böyle geçiyor. Ve çok değerli, yeryüzünde ilk ibadet edilen yer olması sebebiyle çok kıdemli, çok öncelikli bir, çok şerefli bir mekan olduğu için Allah'ın Resulü buyurmuş ki Mescid-i Haram'da bir rekat namaz kılan bir Müslümana dünyanın öbür taraflarında ki camilerde 100.000 rekat namaz kılanın sevabı verilir. Başka camilerde 100.000 rekat kıldığın zaman Mescid-i Haram'da kıldığın bir rekata eş olur. Bir rekat başka camide 100.000 rekat. Ne kadar büyük kar, ne kadar büyük kazanç. Ama Müslümanlar, şu noktayı anlatmamız lazım cemaat-i Müslümine. Orada zemzem var. Mescid-i Haram'ın içinde zemzem. Mucizeyle takviye edilmiş muhteşem, mübarek bir su. Ama bu kadar bereketli, bir rekatına 100.000 rekat sevap verilen bir mescitte bakın görün sahabe-i kiramın hiçbirisini orada göremezsiniz. Ashab-ı kiram bir rekat namaza Mescid-i Haram'da 100.000 rekat namaz sevabı veriliyor diye bütün gün Mescid-i Haram'da namaz kılmaya kalmamışlar. Orada bulunmamışlar, orada oturmamışlar, orada kalmamışlar. Mekke-i Mükerreme'yi karış karış gezdim, bir tane sahabe mezarı yok. Ashab-ı kiramdan bir tek kişinin mezarı yok Mekke'de. Niye orada oturmamışlar? Mübarekler otursaydınız ya, bir rekat namaza 100.000 rekat namaza oturun, yiyin hurmayı, için zemzemi, kılın namazı, gidin cennete. Ama öyle değil. Vallahi öyle değil. Mekke-i Mükerreme'de bir tek sahabe mezarı yok ama Mekke-i Mükerreme'ye 10.000 kilometre mesafede bulunan İstanbul'da 48 tane sahabe mezarı var. Ebu Eyyub el-Ensari nedir? Radiyallahu ta'ala anhül bari. 96 yaşında Mekke'den, Medine'den kalkıp Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a gelmiş mi, gelmemiş mi? Ya mübarek ne işin var senin İstanbul'da ya? Bir rekat namaza 100 bin rekat namaz sevabı veriliyor. Yaşında geçmiş, otursana Kabe'nin dibinde. Bizim insanlarımız böyle düşünüyor. Oh ne âlâ, bir rekata 100 bin rekat sevap, iç zemzemi, ye hurmayı, ya taşağı, git cennete. İşte böyle değil Müslümanlar. Bizim işimiz yanlış, bizim anlayışımız yanlış. Mekke'de kalmamışlardır. Doya doya vallahi zemzem içememişlerdir. Şehitlik şerbeti içmekten zemzem içmeye vakit bulamamışlardır. 1 milyar ton zemzem şehidin bir kanına bedel olabilir mi? Siz söyleyin. Olamaz. Terazinin gözüne 1 milyar metreküp zemzem koyun, öbür gözüne de bir damla şehidin kanını koyun, vallahi çeker aşağı alır. Ne zemzemi be? Eğer bizim gibi düşünselerdi, ashab-ı kiramı diyorum, en mübarek yer diye, en sevaplı, en kazançlı yer diye Mekke'den çıkmasalardı, Mescid-i Haram'dan çıkmasalardı, seccadeden başlarını kaldırmasalardı, İslam yeryüzüne yayılır mıydı, yayılmaz mıydı? Siz söyleyin. Yayılmazdı. Onlar Mekke'den dünyaya kaçmışlar, biz de dünyadan koşup koşup Mekke'ye gidiyoruz. İslam yayılması lazım. İslam'ın yayılması için önündeki engellerin kaldırılması lazım. Allah'ın dini İslam, yeryüzünün bütün insanlarına hitap ederken, yeryüzünde bugün 6 milyar insan varken, 6 milyar insanın 5 milyar, 4,5 milyarı küfürdeyken sen rahat Mekke'de zemzem içemezsin. Hani yeryüzüne İslam hakim mi? Çin dediğimiz kıtaya, Japonya'ya, Avrupa'ya, Asya'ya İslam hakim mi? Daha nasıl gönül huzuruyla zemzem içiyorsun? Hani yeryüzünün insanları umumuna, tamamına gelen İslam onlara ulaştı mı? Onlara ulaştırılabildi mi? Hani yeryüzünün insanları akın akın cehenneme giderken, sen de bunları seyrederken tek başına nasıl haz duyuyorsun, nasıl lezzet alıyorsun? Sahabe-i kiram başkalarının, başka insanların, Müslüman olanlardan başka Müslüman olmayan bütün insanların hidayetine çalışmışlardır. Esas fazilet oradadır. Nitekim Muaz ibn-i Cebel'e hitaben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Ya Muazu, ey güzel Muaz radıyallahu anh, ne büyük sahabi, ne tatlı sahabi Muaz ibn-i Cebel, ne güzel sahabi, Allah Resulü'nün dostu. Ey Muaz diyor Allah'ın Resulü, لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَدْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. Ey Muaz, senin gayretinle, senin emri bil marufunla, senin davetinle, senin gayretinle bir kafirin Müslüman olmasının sevabı, değeri, kıymeti hayrun leke, senin için daha hayırlıdır. Mimma talaat aleyhi şemsü, güneş ışıklarının yayıldığı, üzerinde güneşin göründüğü bütün arazilerin, emlakin, arsaların, toprakların, dünyanın tamamı senin olmaktan daha hayırlıdır. bütün dünyayı mı tercih edersin, bir kişinin Müslüman olmasının sevabını mı tercih edersin diye sorulsa, peygamber o bir kişinin hidayetine sebep olmanın sevabı vallahi dünyadan daha önemlidir. Ne kadar karlı yatırım görüyor musun? Ey Müslüman, bak 3 ayların içindesin. Acaba bir programın var mı? Bir program. Program yapacaksın. 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan içerisinde namaz kılmayan 3 kişiyi namaza başlatamadınsa 3 ayların boşuna geçmiştir. Gayret et. Mücadele et. En güzel usullerle. Hiç olmazsa şu 3 ayların içinde 3 kişiyi namaza başlamasına sebep ol. İçkiyi terk etmelerine sebep ol. 3 kişinin camiye gelmelerine sebep ol. Bak sebep olma. Sebep fail gibidir. 3 tane talebenin ihtiyacını, 3 aylar bak Recep, Şaban, Ramazan var mı bir eserin kardeşim? Oruç tutuyorsun, orucun sevabı seni alakadar eder. Başkasına faydası yok. Ben başkasına faydalı olmaktan bahsediyorum. Oruç tutmanın kimseye faydası yok başkasına. Tutana faydası var. Başkasına ulaşmak lazım. Namaz kılmak, namaz kılana faydası var. Ama namaz kılmakla kurtaramasın, başka namaz kılmayanların da namaz kılmasına sebep olacaksın. Vasıta olacaksın. Delil olacaksın. Onların da camiye, cemaate, namaza, secdeye, seccadeye alışmasına, gelmesine, oturmasına sebep olabiliyor musun, olamıyor musun? Bekar etmesin. Hadi sattı. Sevabı da bu da bu için. 3 aylar içinde 3 tane fakir talebeyi ihya edebiliyor musun? 3 tane fakir talebenin muhtaç olduğu kitapları alabiliyor musun? 3 tane fakire birer ton kömür gönderebiliyor musun? Vallahi sevap burada, billahi burada. Gerisi nefsine çalışıyor. Sahabe böyle düşünüyor. 3 tane bekar delikanlının evlenmesine yardımcı olabiliyor musun? 3 tane yetimi olan eve 3 aylarda birer kilo et gönderebildin mi? 1 kilo et. 3 eve. Yap bir program ya. Hayır programı, hasenat programı, cennet programı. Alışmışız bir namaz, bir oruç. Başka bir şey yok mu? Nerede senin faziletin? Nerede senin hakikatin? Nerede senin kardeşliğin? Nerede senin insanlığın? Varsa yoksa namaz, oruç, o seni ilgilendirir. Sevabı sana dönük, senden başkasına uzanmadıktan sonra, faydalı olmadıktan sonra ne kıymetin var kardeşim, mümin kardeşim, Müslüman kardeşim? Bak Recep-i Şerif geçti gitti. Şaban-ı Şerif'in 2. günü bugün, bak o da geçip gidiyor. Geride bir eserin var mı? Bir hayrın var mı? Bir hasenatın var mı? Bir hizmetin var mı? Bir himmetin var mı? Niye programsızsın? Niye bir planın yok? Niye bir hesabın yok? Niye bir kitabın yok? Niye bir hareketin yok? Hayır. 3 aylar hiç olmazsa 3 insanın kötü yolunu değiştirmesine, 3 beynamazın namaza başlamasına, 3 içkicinin içkiden kurtulmasına, 3 tane içki satan bakkalın içki satmayacak hale gelmesine yardımcı oldun mu, olmadın mı, buradan tut işi. Var mı bir eserin? Var mı bir tesirin? Var mı bir gayretin? Var mı bir himmetin? Yoksa 3 aylar geçip gidiyor. 3 ayları programlayanlara faydası var. 3 ayları idrak edenlere, anlayanlara, dinleyenlere faydası var. Üç aylar rahmettir ama o rahmeti özümleyenlere faydası var. Yağmura benzetin, yağmur yağdığı zaman siz söyleyin, kayaların da üstüne yağar, toprağın da üstüne yağar. Ama toprak canlanır, yeşillenir, kayanın üzerinde bir şey meydana gelir mi? Niye? Akıp gidiyor, içine geçmiyor kayanın yağmur. İçine geçmiyor betonun yağmur. Geçermiyor, canlanmıyor, fark etmiyor, renk değişmiyor. Ama toprak yağmuru içine aldığı için, programladığı için, özümlediği için, alabildiği için yeşilleniyor, canlanıyor, şahlanıyor. Üç aylarda bile de alın üç ayları aranıza. Bir program değişikliği yapın. Geceniz farklı olsun, gündüzünüz farklı olsun. Program değişikliği yapın. En az üç insana, üç talebeye kitap alın, üç fakire elbise alın, üç insan, üç eve odun alın, kömür alın, fark edin, bir şey yapın, bir şeyler yapın. Canınızı cehennemden kurtarmak için bir şey yapın, bir servet, bir sermaye, bir şey koyun ortaya. Yoksa hesabımız ağırlaşıyor. Her geçen gün hesabımız yaklaşıyor. Allahu Teala iktarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn diyor. Bak Kur'an bu. İktarabe linnâsi hesâbuhum, insanların hesabı yaklaşıyor. Hesap günü yaklaşıyor. Allah'a vereceğin hesabın günü, saati her gün yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Anlayana yaklaşıyor, anlamayana değil. Akil ağlar geçen eyyamı için, deli bayram geliyor der, sevinir diyor. Akıllı insan her geçen günün ömründen eksildiğini, hesap gününe yaklaştığını hisseder. Deli ise sabah olacak, gün doğacak diye, bayram gelecek diye sevinir diyor. Deli. Bilmiyor ki ne oluyor, ne olacak. İktarabe linnâsi hesâbuhum. Ey esnaf-ı müslimîn, ey Müslümanların esnafı. Bak esnaf. Ticaret yapan sınıfa esnaf denir. Alışverişten anlayan sınıfa esnaf, esnaf-ı müslimin, Müslüman esnaf. Her akşam dükkanınızı kapatmadan zararınız nedir, karınız nedir, bir hesap yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapmayan tüccar, tüccar değildir, esnaf değildir. Ne geldi, ne gitti, ne aldım, ne verdim. Hesabı olmayan bakkal iflas eder. Ey Müslüman esnaf, ey Müslüman tüccar, ey ıhlamur kuyunun esnafı, tüccarı, müminler, Müslümanlar, vallahi hesapta hatamız var, eksiğimiz var, kusurumuz var, yanlışımız var, gafletimiz var, cehaletimiz var. Hesabı yanlış yapmayın, hesabı yapmakta gecikmeyin. Ani olarak ölüm gelip yakalar, kul haklarıyla, borçlarla beraber intikal ederseniz haliniz vallahi felaket olur. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. Hadise bak. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. La yekuffuhu illa kada'u deyni. Kul hakkıyla borçlu olarak ölen, ne olur şundan korkalım biraz ya, korkalım. Sizin devlete borcunuz varsa, o borcunuzu da kapatmamış iseniz, yurt dışına pasaport alıp çıkabiliyor musunuz, çıkamıyor musunuz Müslümanlar? Çıkamıyorsunuz. Peki bu kadar borcunan, harcınan, kul haklarıyla ahirete gidilir mi, gidilmez mi? Gidilmez. Demezsiniz. Hesapsız yaşamayın Müslümanlar. Kardeşler, dervişler. Hesapsız yaşamayalım. hepimiz için söylüyorum. Sahibu deyni, borçlu demek Arapça, borçlu. Bir Müslümana, bir Allah'ın kuluna bir lira, bin lira borcu varken o borcunu da ödemeden ölen Müslümanın ruhu mezarında zincirlere vurulacak diyor. Mağlulun bir kabrinde zincirlenecek. Prangaya vurulacak. Sahibu deyni, borçlu ölen bir Müslüman, mağlulun fi kabrihi, kabrinde zincirlere vurulacak. Kabrinde zincirler altında, manevi tabi. Zincirden maksat azap demektir. Sizi şimdi elinizi kolunuzu bir adam sağlam bir ip ile bağlasa, saatlerce otursan bu eziyet midir değil midir? Eziyettir, zulümdür, azaptır. Vallahi Allah'ın Resulü de borçlu ölen Müslümanın ruhunun mezarda aynı azabın altında kalacağını haber veriyor. Sahibu deyni, bir kuruş borcuna ölen adamın ruhu kabirde zincire vurulmuş adam gibi ceza ve azap görecektir. La yekuffuhu illa kada'u deynihi, o kişinin azabını, zincirinin çözülmesini ancak borcunun ödenmesiyle tecelli edecek, borcu ödenmedikçe kıyamete kadar zincirlere vurulmuş olarak kalacak. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor, ne yapalım kardeşim, kusura bakma. Ne yapalım? Muhbir-i Sadık haber veriyor. Haber vermesinin sebebi rahmettir, tedbir alalım. Gaflete girmeyelim, düşmeyelim, tedbir alalım diye. Uçurumu haber veriyor, tehlikeyi haber veriyor. İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala dini celili İslam'ı ve şu görmüş olduğumuz Kur'an-ı Hakim'i bütün dünya insanlarına gönderdiğini ve bu Kur'an'ın, İslam'ın, tebliğat-ı Muhammediyenin de dünya insanlarına ulaştırılması hususunda Müslümanları vazifeli kılıyor. Demek ki ey Müslüman, sen Müslüman olmakla kalmayacaksın, İslam'ı daha ötelere, daha çok insanlara, dünyanın tamamına, dünya insanların umumuna İslam'ı götürmekle, İslam'ı taşımakla, İslam'ı anlatmakla, İslam'ı yaymakla da mükellefsin. Sadece Müslüman olarak kalmakla değil, İslam'ı çevrene, civarına, dünyana, hayatına, mahallene, muhitine İslam'ı yaymakla mükellefsin. O halde bundan dolayıdır ki ya eyyühennas, ey bütün insanlar, ey bütün insanlar, hitab-ı ilahisi İslam'ın bütün insanlara hitap ettiğini, İslam dininin yeryüzündeki bütün insanlara davetini açtığını açıkça resmen göstermiş oluyor. O halde mümin kardeşler, oturup düşünelim. Biz Müslüman olduk, amenna, elhamdülillah. Mümin misin, Müslüman mısın diye sorulsa, elhamdülillah müminim, Müslümanım demekteyiz, diyeceğiz. Ama lütfen, kardeşler, hacı efendiler, lütfen bu İslam'ı kabullendik, tasdik ettik, kelime-i şehadeti kalbimizle tasdik ettik, dilimizle ikrar ettik. Hep beraber teberrüken buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammeden abdühü ve rasulü. Tamam, dedik, kabullendik. Ne olur? Ama ne olur o çemberi genişletelim. Nikahımız altında bulunan kadın, o kadından dünyaya gelen çocuklarımız, o çocuklarımızın irtibat kurduğu kısımlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, çevremiz, mahallemiz, muhitimiz, ülkemiz, bölgemiz, dünyamız acaba kelime-i şehadetin çemberin içine alındı mı alınmadı mı? Ne olur düşünelim. Günde 5 vakit namaz kılan kardeşim, Müslüman kardeşim, Müslüman dervişim, 5 vakit namazın çemberinde olmasıyla yetinmeyip, o çemberin 5 vakit namaz çemberinin içine ailesini, çocuklarını, akrabasını, kısımlarını, arkadaşlarını o çemberin içine çekebiliyor mu, çekemiyor mu? Vallahi meselemiz budur. Değerimiz de budur. Puanımız da böyle olacaktır. Kıymetimiz burada belli olacaktır. İslam yerinde sayacaksa sadece kendisi namaz kılıyor fakat çevresindeki insanların namazlı mı namazsız mı olduğuna hiç dikkat etmiyor, itibar etmiyor, gayret etmiyor, himmet etmiyor, hizmet etmiyorsa bu adamın fazla bir değeri yoktur. Fazla bir önemi yok. Yoksa cehennem harıl harıl doluyor, görüyorsunuz. Bizim vazifemiz cehenneme gidenlerin sayısını azaltmak. Bir Müslümanın vazifesi cehenneme gidenlerin mi, cennete gidenlerin mi sayısıyla uğraşmak. Cehenneme gidenlerin sayısını azaltıp cennete gidenlerin sayısını çoğaltmaktır. Müslümanın görevi budur. Peki şeytanın vazifesi ne? Cennete gidenlerin sayısını azaltmak, cehenneme gidenlerin sayısını çoğaltmak. Bak işte işte. Gayretimizin hareket noktası bu olacak. İman etmiş olmamızın, merhametli olmamızın, rahmeten lil alemin olan Resul'e iman etmiş olmamızın alameti bu olacak. Bakınız mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı radıyallahu teala an Efendimiz'i hepimiz biliyoruz. Gıyaben tabii kaynaklardan aldığımız neticelere göre kalbimizde sonsuz muhabbeti var Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın. Sıddık makamına, Sıddık makamına yücelmiş yükselmiş bir sahabi, Allah Resulü'nün dostu. Bir gün Ebu Bekir Sıddık'ın arkadaşları, dostları gecenin geç saatlerine doğru arzu etmişler. Görelim Ebu Bekir Sıddık'ı demişler Medine'de. Ne yapıyor? Bir görelim, ziyaret edelim demişler ve evine uğramışlar, evinde yok. Mescide uğramışlar, mescitte yok. Olabileceği yerlere uğramışlar, oralarda da yok. Allah Allah, Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir ne oldu? Daha çok merak etmişler, şehrin dışına çıkmışlar. Nihayet şehir dışında, çöl olan böyle kumlarla döşeli bir yerde, muhteşem bir ay ışığının altında, ay ışığında çöl o kadar güzel görünüyor ki, belki göreniniz olmuştur. Ay ışığında çöl o kadar güzel, gökyüzü o kadar yeryüzüne yakındır ki, yıldızlar avucunuza gelecekmiş gibi görünüyor. Hava o kadar serindir gece çölde. Gündüz çölde güneşten o kum yığınları yanar yanar, gece oldu mu muazzam serinlik çeker. O halde kumların üzerinde Ebu Bekir Sıddık'ı uzaktan gördüler. yığılmış çöle, kollarını öyle kaldırmış arşa, öyle kaldırmış semavata ki, rivayet edenler diyor ki, cübbesinin kolları ta omuzuna kadar dökülmüş, çıplak vaziyette ellerini havaya kaldırmış, feryad ile figan ile ta uzaktan ne söylediği anlaşılır şekilde şunu söylüyordu diyorlar. Öyle bir heybetle, haşyetle, sadakatle, merhametle ellerini arşa kaldırıp yalvarıyor ve diyor ki, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Rabbül Alemin malum, yarın hesap gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde benim vücudumu, benim bedenimi, tenimi, vücudumu o kadar genişlet, o kadar genişlet, o kadar genişlet ki cehennemin tamamını ben kaplayayım da benden başkasına yer kalmasın cehennemde diyor. Müslüman ne olur üç ayların içindesin, senden başka bir insana faydan dokundu mu? Senin dışında en az bir kişiye, birkaç kişiye Allah yolunda, İslam yolunda, namaz, niyaz yolunda, cennet yolunda faydalı olabildin mi? Cehenneme gidenlerden bir veya birkaç kişiyi çekebildin mi, çevirebildin mi? Çalıştın mı? Sebep oldun mu? Fail Allah'tır, tamam, biz hiç kimseyi cennete de sokmaya kimsenin yetkisi yok, cehenneme sokmaya da kimsenin yetkisi yok. Var mı arkadaşlar? Cennet de Allah'ın, cehennem de Allah'ın. Hiç kimsenin böyle bir selahiyeti yok. Ama sebep olmak mümkün. İnsanların cennete gitmesine de, cehenneme gitmesine de sebep olabilir miyiz, olamaz mıyız? Siz söyleyin. Olabiliriz. Niye çalışmıyoruz öyleyse? Niye gayretimiz yok? Niye hareketimiz yok? Niye kanımız kaynamıyor? Niye canımız kaynamıyor? Niye keselerin, kasaların ağzı kapalı? Ölmeyecek misin? Git diyecek misin? Git diyecek misin kardeşim? O halde bütün dünyaya bakın, şu dünyanın haline Müslümanlar, bakın şu dünyanın haline, eşkıyaların elinde kaldı dünya. Dünya hiçbir tarihte bu kadar kötü insanların elinde kalmamıştı. Bakın işte Rusya'da seçimi kazanan domuzdan daha beter bir adam konuşup geziyor Rusya'da. Amerika'nın başındaki başkan dedikleri adam, vallahi babası belli değil, beş cinsellerin seçtiği sefil ve rezil bir adam. Cinsi belli değil, cibilliyeti belli değil. Dünya hiçbir devirde bu kadar soysuz insanların hakimiyeti altında kalmamıştı. Nerede Yavuz Sultan Selimler? Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz üç kıtaya hükmeden Osmanlı'nın başında ilk Türklerden ilk Osmanlı halifesi. Yavuz Sultan Selim. Düşünebiliyor musunuz? Bir konuşmasında diyor ki, vallahi dünya bir Müslüman padişaha az geliyor diyor. Az geliyor. Düşünün öyle bir ecdadın torunlarının bugünkü haline bakın. Bugünkü halimize bakın, şu dünyanın haline bakın. Şu memleketin haline bakın. Şu memleketin yönetiminin haline bakın. Şu memleketin adliyesinin haline bakın, idaresinin haline bakın, belediyesinin haline bakın. Dünya böyle mi olmalıydı? Yeryüzü babası belli olmayan, karakteri, kabiliyeti, ahlakı, namusu olmayan insanlara mı kalmalıydı? Nerede? Hani yeryüzünde adalet? Hani yeryüzünde insan hakları? Hani yeryüzünde vicdan hürriyeti, inanma, itikat hürriyeti? Kardeşler, saflar oldukça aralıklı görünüyor. Şöyle, boşlukları tamamen dolduralım. Kapıya kadar cemaat dayandı. Oradan tabii ileriyi göremiyorlar. Boşlukları göremedikleri için sıkışıyorlar. Safları tamamen dolduralım. Hiçbir boşluk aralık kalmasın. Evet, tamamen saflarda yerimizi alalım, ondan sonra artık orada kalalım. Evet, yeryüzü hiçbir devirde, hiçbir asırda bu kadar soysuz insanların insani kıymetlerden mahrum, merhametten mahrum, faziletten mahrum, adaletten mahrum insanların yönetiminde kalmamıştı dünya. Dünya bu kadar pisliğe batmamıştı. Bu kadar pis insanların denetiminde, yönetiminde kalmamıştı. Ve tabii dünyanın umumi akışı içinde bizim ülkemizde, bizim dünyamızda, bizim üzerinde yaşadığımız topraklarda, bizim vatanımız da aynı sıkıntılara gömüldü kaldı. İçtiğimiz sudan tutun, teneffüs ettiğimiz havaya kadar vallahi kirlendi, billahi kirlendi. Düşünebiliyor musunuz? İçtiğimiz suya itimadımız kalmadı. Teneffüs ettiğimiz havadan emin değiliz. Bizi idare eden amirlerden, başkanlardan emin değiliz. Mahkemelerden emin değiliz. Geçen akşam gördünüz belki de, bir seyyar mikrofonla bir televizyon programcısı sokakta önüne gelen vatandaşa soruyor, bugünkü adaletten, bugünkü mahkemelerden, bugünkü adliyeden, şu İSKİ skandalı dediğimiz, İstanbul Sular İdaresi'ni yağma eden, memleketin, fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün verdiği paraları avratlarına yedirenler, Yahudilere yedirenler, partiye pırtıya yedirenlerin mahkemeleri bir anda nasıl olduysa birdenbire beraatle sonuçlanması karşısında sokaktaki vatandaşlara o televizyoncu soruyordu, adaletten emin misiniz? Bu mahkemelere güveniniz var mı? Hepiniz gördünüz. Hiçbirisi bu memlekette hiçbir hakime güvenmiyoruz dediler. Adalete güvenimiz yok. Mahkemelere güvenimiz yok. Adalet olmayan yerde siz söyleyin Müslümanlar hayat olur mu? Şahsi düşüncelerle, bir takım hesaplarla adalet yıkılırsa o memleket vallahi ayakta kalamaz, billahi ayakta kalamaz. Bir de Hazreti Ömer'e bakın, Hattaboğlu Ömer radıyallahu anh. Hepiniz biliyorsunuz, sahibinin razı olmadığı bir arsa üzerine cami yapılmıştı da ve bir dava konusu olmuştu da ne demişti? Camiyi yıkın, adaleti yıkmayın. Bunlar kendi adamlarını kurtaracağız diye adaleti yıkıyorlar mı, yıkmıyorlar mı? Nasıl yaşayacaksın bu ülkede? Neye dayanacaksınız bu ülkede? Hakimin vicdanıymış. Allah korkusu olmayan bir adamın vicdanında adalet olur mu, olmaz mı? Siz söyleyin. Vallahi olmaz. Allah korkusu olmayan, ahirette hayatının hesabını Allah'a vereceğine inanmayan bir anayasa mahkemesi başkanının adaletli olmasından vallahi emin değiliz, billahi emin değiliz. Allah'a, ahiret gününe, hesap gününe inanmayan hakimin adaletine inanmıyorum. Allah'tan korkmayan amirin, Allah'ın nizamını benimsemeyen amirin adaletine inanmıyorum. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne itibar etmeyen bir rejimin, bir sistemin mahkemesine inanmıyorum. Müminler, ne olur düşünelim bunları. Vallahi memleket uçuruma gidiyor. Bak, önümde Kur'an'a bakarak söylüyorum. Memleket uçuruma gidiyor. Adalet yıkılıyor, askeriye yıkılıyor, idare yıkılıyor, sistem yıkılıyor, itimatlar yıkılıyor, merhamet yıkılıyor. Kirlenmedik adam kalmıyor. Bir zaman evvel yalancı dedikleri, talancı dedikleri, kötü adam dedikleri adamları yeniden aday yapıyorlar, yeniden başkan yapıyorlar. Ne olacak? Bu ne biçim değişkenlik? Bu ne biçim şey? Halk ile, vatandaş ile resmen alay ediliyor. Nasıl bir kanaat, nasıl bir anlayış ki daha önce yalancı dediğiniz adamı idarenin başına tekrar getirmeye nasıl olur bu vatandaşla alay etmek değil midir? Müminler, Müslümanlar, Allah aşkına yeryüzü hiçbir devirde bu kadar perişan bir halde değildi. Bakın, şu memleketin haline bakın. Televizyonu açıyorsunuz, her akşam görüyorsunuz, her gün görüyorsunuz. Açtığınız zaman her bir kanaldan programlar başlıyor. Her bir program bir başlangıç halinde bir isim koymuş. Bir isim. Vur patlasın, çal oynasın. Felekten bir gece koyduğu isimlere bak. Her akşam Müslümanlara hitap eden şu televizyonların hayasızlığına ve namussuzluğuna bakın. Vur patlasın, çal oynasın programı. Öbürünü açıyorsunuz, felekten bir gece. Öbürünü açıyorsunuz, saz, caz, tam gaz. Memleket. Haberleri açıyorsunuz, Güneydoğu'da, Şırnak'ta, Batman'da, Hakkari'de, şurada burada öldürülen gencecik askerler. Bayrağa sarılmış askerin tabutunun üzerine annesi çökmüş hüngür hüngür ağlıyor. Öğretmenler öldürülüyor, polisler öldürülüyor, insanlar öldürülüyor. Bu memleketin televizyonu vur patlasın, çal oynasın, şerefsiz eylece yapıyor. Hayatta kalamazsınız. Tarihte bu vaziyette hiçbir millet hayatta kalmamıştır. Vur patlasın, çal oynasın, eğlence programı düzenleyen şerefsizler, bu öldürülen askerlerin, öldürülen polislerin, öldürülen öğretmenlerin kanını, tabutunu, onların yavrularını, onların anne babasını resmen hiçe sayıyorlar mı, saymıyorlar mı? Hiçe sayıyorlar. Bu kadar şerefsizlik olmaz, bu kadar hayasızlık olmaz, bu kadar ahlaksızlık olmaz. Her gün ölüler, tabutlar, cenaze törenleri olan bir ülkede herkesin oturup düşünmesi lazım. Eğlenmeye vaktimiz yok, oynamaya vaktimiz yok, keyif etmeye vaktimiz yok. Memleket apar topar ateşe sürükleniyor, savaşa sürükleniyor, belaya sürükleniyor. Evvelce askeri kadrolara, askere, askerliğe, asker ocağına itibar vardı. Kimse askerden kaçmazdı, kimse askerlikten kaçmazdı. Ama bugün resmi makamların ifadesine, Milli Savunma Bakanlığı'nın beyanına göre resmen 250 bin asker kaçar var. Bak ne hale geldi memleket. 250 bin asker kaçarı. Peki nasıl millet olacağız? Askerlik böyle bozulursa, adalet resmen satılırsa, adamımı koruyacağım, partimi koruyacağım, falancayı koruyacağım diye yukarıdan tepeden beraat kararları verirseniz, vatandaş adaletten soğursa, adalete güvenmezse, hakimlere güvenmezse, soruyorum nasıl hayatta kalacaksınız? Nasıl hayatta kalacaksınız? Allah! Nasıl Müslüman olacaksınız? Nasıl tarihin şerefli millet olacaksınız. Ne kadar hırsız varsa, ne kadar hayırsız adam varsa, ne kadar kimliği meçhul adam varsa, belediye başkan adaylığına yeniden kurtlar, çakallar, hırsızlar ortaya çıkarsa nasıl memleketi yöneteceksiniz? Hani temiz adamlar? Neyle temizleneceksiniz? Kur'an'a inanmayan, Hazreti Muhammed Mustafa'ya inanmayan insan nasıl temiz olur? Nasıl temiz olur? Beş vakit namaz kılmayan, hadesten taharet nedir bilmeyen, necasetten taharet nedir bilmeyen adam nasıl temiz olur? Nasıl temiz siyaset olur? Gusül abdesti almayan, günde beş vakit abdest alıp namaz kılmayan adama siz nasıl temiz diyorsunuz? Neye güveniyorsunuz? Nedir ölçünüz bana söyleyin. Şu Müslümanların ölçüsü nedir? Ya adam hadesten taharet nedir bilmiyor. Necasetten taharet nedir bilmiyor. Setre avret bilmiyor. İstikbali kıble bilmiyor diyor. Secde bilmiyor. Seccade bilmiyor. Mescid tanımıyor. Bu adam nasıl temiz olacak? Nasıl itimat ediyorsunuz? Nasıl itimat ediyorsunuz? Ölçünüz nedir? Temiz olmanın ölçüsünü söyleyin. Müminler ne olur anlayın Allah aşkına. Anlayın hadiseleri. Memleket uçuruma gidiyor. Felakete gidiyor. Paramızın değeri korkunç şekilde düşüyor. İnsanımızın değeri düşüyor. İhtiyarlarımızın kıymeti düşüyor. Bugün yaşlı adamlar, ihtiyar adamlar kendi evlerinde vallahi sığıntı gibi yaşıyor. Sığıntı, sıkıntı. Babalar moruk, analar koca karı haline gelmiş. Saygı yok, sevgi yok. Otobüse biniyorsunuz, torununuz yaşında adam gözünüzün içine bakıyor, vallahi kalkmıyor, size yer vermiyor. Memleket kötüye gidiyor Müslümanlar. Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Allah nasip ederse haftaya yine buradayız. Müftülükte toplantı yaptık arkadaşlarımız vaaz ve irşat heyeti olarak, vaaz ve irşat kurulu olarak toplandık. Böyle üçer ay süreyle cami cami dolaşacağız. Allah nasip eder bir mani, bir engel, bir çengel çıkmazsa, üç ay cuma günleri burada sizinle beraber olacağız. Yalnız sizde bir istirhamım var Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına rica ediyorum. Bir saat kala gelin buraya. Bir saat. Şöyle saatinize zaten yarım saat kala geliyorsunuz da bir yarım saat daha ayarlayın. Ezan-ı Muhammediye bir saat kala gelirseniz ben de kürsüde hazır olurum. Hiç olmasa bir şeyler anlatalım, bir mevzu bulalım, dersimizi yürütelim. Zaman olmazsa ders olmuyor. Fedakarlık edin. Şu ıhlamur kuyu esnafından, tüccarından, insanından Allah ve Resulü adına istirham ediyorum. Bir saat kala burada hazır olalım ve derslerimiz devam etsin. Mübarek üç aylar bütün feyizleriyle devam ediyor. Hak Teala cümlemizi bu mübarek ayların ve günlerin feyzinden mahrum etmesin inşallah. Haftaya bu konuyu daha açık ve daha çarpıcı delillerle izah etmek üzere Rabb-i Rahim-i Zülcelal cümlemizi gayret-i diniye içinde, din-i celilin hakimiyeti için çalışmayı hepimiz